مثل الذين اتخذوا من دون الله واستدعوا نذرين باب شروع کیگی دا باب چه در 1550 تم آیات پوری چلی گی پدی کے سے ذکر کیگی پدی کے اول مثال ور کئی د کمزورتیا د الہ او د مشرکانو چه د مشرکانو خدایان ډیر کمزوری دی اسم نشی کولے بیا دا غینا پس د الله بسلور صفات ذکر کئی گو کہ علیا او د اسماء او صفات نہ چه پسلور صفات باندې سے دعوت چلاوا نو بیا بدا تا آداب دا دعوت سلور ذکر کی چه دعوت ہو چلے تو سنگا بے چلے نو سلور آداب برت ذکر کی نو داغی نفت برت صدق دا کتاب او صدق دا رسول پسلور و طریقو سر ذکر کی نو داغی نو رسط برت بیا با زجر وی پا طلب دا معجزات سر نو داغی معجزات چه زجر ورکی جواب بورکی بیا نو پسلور و طریقو سر و بیا جواب وی نو بیا با تخویف ورکی پسلور و طریقو سر اخیر کی با تخویف وی پس سر پسلور و طریقو سر انده با طول سلور سلور روانی رباعیت داسی خواه چه کلا پسورت که کلا رباعی مزمون دادی کلا خماسی دادی کلا سداسی دادی کلا سمانی داشت کلا سداسی داشت نو داد داسی سلور سلور برازی مثل الذین اتخذوا من دون الله اول نصور کی اول نه دوی د الها او عجز پیش کی چې د دوی خدایان هیڅ نشي کوله دوی نشي کوله د ما د عذاب نه مخزو ته عذابونه ذکر کړ کنه چې عذابونه راولم سو کوم زمانه و ما کان صادقین ان یسبقون دوی د ما نه بچی دی نشي نو دوی مشرکان او دوی د مونږ د خدایان چې دی دا به مونږ بچی کنه الله وی مثل الذین مثال دا کسانو اتخذوا من دون الله چې جوړ کړی دی خدایان ها اتخذوا نا کافر مثال بیان کی جوڑ کڑی دی من دون اللہ غیر اللہ تعالی نا اولیاء بچکون کی زان لرد عذابنا اولیاء متصرفین اولیاء کارسازان اولیاء نظام چلون کی دای جوڑ کڑی دی نو کما مثل العنکبوت اللہ وید دی مثال ددی مثال پشان د عنکبوت تے ددی مشرک مثال پشان د عنکبوت تے د زان ل یو شی جوڑ کڑے یو چا پورن خطے دی اغاست چه ده خدای تو جو ده اغه په مثال ده غور ده اتخذت بیتا چه دی عنکبوت اوس عنکبوت ده تر په کدان نه خپل دور اختلاف وکړي اوس مال من ناراضي په چې خدای خپل جب هغه جو لاګي او تبه اتخذت بیتا چه جوړ کی هغه ځان لره کورو هغه ځان لره کور جوړ کی چه جوړی کی الله وی هغه په ډیر خوشاله کنه چې ما خدای سے کور جوړ کو اپا کی ناشتی خو الله وی و ان اوهن البيوت یقینا کمزور ده کورونو لبيت العنكبوت خامخا کور د عنکبوت ته لو کانو يعلمون کاش کی دی پویدلې و دا مشرک ته پویدې نه د د مثال د د کور د عنکبوت تا غجال ده نو د عنکبوت جاله بچاله څه فائدہ ورکی هغه چې نری حوارا لا یا د وسات کی باران پر راغې نو هیڅ نشته رخت می بیانو بیا هیڅ نه کنا پوهې عنکبوت توي چې تداغلی دلېو باز دی دلې باز باز ناس ته باز کله کله کی په اوځای باندې دوه دوره دي ناس نو باز ناس ته خپل سوچ کینو عنکبوت ویل وی چې راست به روزانه کله مچ نیسه کله مچ ماشه نیسه دا خو کمزور خوراک دی خو نن دې سم کار نه کوي نو ګر دې دلې نو باز تل راغ نه ګیر چا پیر تاوی کې او جال کې جوړی جال باز دې غنی جال ته جوړی جوړی نه چې دا غاسو چې کله باز را دا خپل کښ والو ته دې نن زده کور ونه کښې او کنه غلا نو غاسو لو کان یعلمون الله وی کاش کې دې په دې دلې نو بیا به دا کار نه وکړي که چرته پوي دې اوس دا غی نه پس درته سکی چه راشه ده دی خدایان ایس واقع و اختیار نیسته ده واقع ده که اختیار ده که علم ده ده چا ده ده یو اللہ نو رازه ایس ده تداغه صفات بیانه خواه نو سلور صفات ده اللہ تعالی بیانه اول صفات ده علم ده ان الله یقینا اللہ تعالی یعلم پویگی ما پا حالت ده اغا خدایانو یه دعونات دوی چه مدد غاری من دونه غیر ده اللہ نمین شه ان هر شه چی وی که گرت وی که کانه وی که انسان وی اللہ وی ما ته حالت معلوم ده نو علم زماله گورا مانا ولی نغواری بدبخت تر دنیا غواری خا و هو العزیز ذین صفات اغا الله تعالی زور ورده او الحکیم درین صفات داره چه حکمتونو والا ده و تلک الامثال الله و دغ مثال ندی نضرب حال الناس که مونږه بیانو یاد عنکبوت مثال سره بیان ک الله رته دا مثال ندی نضرب ها مونږه بیانو للناس خلقو تا و ما يعقلها او نپویږي په مثالونو د قران باندې الا العالمون مگر عالمان په مثال باندې پویگی عالم پویگی خدا قرآن مثال عالم تطبیقی نو ده دی وجه نسالفو که چه با کم عالم قرآن ویلو او مثال با پوی نشو فمثال با پوئے نشو دو قرآن نقو بے جرل او سبے ہوئے وی انا الالآن لست من العالمین زت روسا پوری لا عالم نشو زت روسا پوری عالم نیمتی پا قرآن تو مثال نکوئے گم خواہ دا گوارے پا دیدان پوئے ہوئے دو قرآن دا مثال نا پا دا غتیر مثال کو پوئے شوئی کنا دا مشرک مثال دا چا دا گان کبود دا اغا جال دا اغا پور مثال دا اغا دا خدای مثال دا چا دا اغا جال پوئے شوئی پا اغا جال کی اس اثر مشتره نرد یخنین بچکولی شی دا سالنا نرد گرمین بچکولی شی نه هوا تا تنگی دی شی نه دوستاز کو باران تا تنگی دی شی دا سد مشرک دا خدای دا کنا پوئے شوئی اغا ایسم نشی کولی او درانی ولی دا پیودان لیت ماد جو کلو دی دا خدا ما خدای دی اللہ وینا خلق اللہ السماوات والارض بیا پیدا کری دی اللہ تعالی سلورم صفت دا خلق دی نو اغا بیانی پیدا کری دی اللہ تعالی اسمان والارض از مکا بالحق لی اظہار الحق دا پار دا خکار کی دو دا حق خکار کی دن دا حق حق سا چیرے حق دا اللہ علوہیت تے اللہ وی ما اسمان زکا پیدا کو چی خلق ما اوپی جنی چی الہ زیما از مکا میں زکا پیدا کو چی خلق میں اوپی جنی چی الہ زیما ان فی ذالک لآیتا للمؤمنین یقیناً پدی کی پدی از مکا و اسمان کی لآیتا دلیل دا توحید دا اللہ تعالی للمؤمنین دا پار دا مومنانو اتلو ما اوحی علیکا من الكتاب اس دا مشرکانو شرک رد ہاں با اللہ تعالی علوہیت ثابت پس سلور صفات سرا نو اس تا توی خضا تا دعوت شورو کا خو دعوت بسنگ چلے پس سلور طریقو سرا دعوت منشور بدی سی زبا دا کم کتاب نا دعوت چلو ما نو اللہ وی اتلو ما اوحی الیک من الكتاب لولا پدی خلق باندی خلق تا لولا یعنی خلق پویوا بیان ورتکوا دعوت ورتکوا ما اغا اوحی الیک چی وحی کلی شویل تا تا من الكتاب دا قرآن نا قرآن خلق تا بیان وکن یار داستا دا دعوت منشور داستان دعوت کتاب دے صحیح شوا واقیم الصلاة او پابندی کرو دا منزو دویم عدد دارے صحیح شوا دویم نیو دی دا خلی بیان با دا کم کتاب نکے دا قرآن نا خا علق کار با پخپل سکے پخپل بزان سم کی اقیم الصلاة مانا دانا نا تکن یو دی منز کوا نور سمکوا نا نا مطلب عبادات بدنی مالی دا کل فکر آدی دا اشارہ کلی تا چھے اللہ تابدار شبا ان الصلاة یقینا منسر تنہا منکی عن الفحشائی دبی حیائی نا والمنکر او د بدکارینا بدکار او به حیا فحشا متاست ویلی وا اگر چې په عقل او عرف دوړ پیدندې چې منکر هغه ته وای چې دا غي بدی په شریعت کې په دلیل معلومه شوی نو هغه ته منکر وای نو د دغه نه سکه د دغه نه د مونز منا کول کی څنګه چې مونز منا کول کی نو چې سم مونز نه منا کول کی کنه په څه خدای ما واست مونز کنا ما تا خو مونز ته ودری کو په څه کنا او خدای خبر خیالات مو کم ځای کی نو هغه مونز خو نه منا کی یو معنی دار دوی معنی دار چ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر الا كمول ذ نور منا نكي نتي دا باہر کر دے دی کلا دی غیبت کولو کلا دی بل اورانے کولو اور ال نیت تے تڑک مس کم دغه ٹیم کو پارام چھ کن خوش وی نو دغه وقت ہو منا کر دریم نمبر حضرت ابن عمر تے وے عبد الله ابن عمر دے صلاۃ اطلاق کلا پ قران کی کنا سورۃ فاتحہ کی ماتا تے لو قسم تو صلاۃ بین و بین عدی اسو دے فاتحہ ہا دے نو اگ من جو ما تقسیم کر دے من نہ اسو دے فاتحہ تقسیم دا قران تے صلاۃ لکیگی نو ان الصلاۃ ان القران یقینا قران چه دتنها ان الفحشاء من کید بد بی حیاین و المنکر و بد کارین نو دار من کید کنا قران تلکینا کنا پوش وی خستا قوت در قابو نکیگی دد وتن لگ ولا ذکر الله اکبر اس دارین پس اللہ وی ولا ذکر الله خامخای یاداشت الله تعالی ذکر الله قران تم وی اکبر و غدیر لوی دی یو مان دار دیو مان دا ولا ذکر الله فی الصلاۃ او ذکر دا اللہ تعالی قران لستل تو منس کے اکبر وغڑیر لوی دی درم ولا ذکر اللہ یاد ول د اللہ تعالی اللہ چ تا یادئی پس سارا پ نعمتوں سارا اکبر من ذکر کا ایاہ دا دیر لوی دے ستا دا ذکر نہ تا اگ یادے تی یادے تو خاص یادے اگ دا یاد یار وقت ربان نعمتوں او سمرا سمرا ربان کی کنا دا دا اگ تا یادے والله یعلم ما تصنعون اللہ تعالی کوئی دے پاگا سبان چ تاسو کوئی ولا تجادلوا اهل الكتاب دریم را چیارا د دعوت آداب وکړه تبله طریقه خی ولا تجادلوا تاسو جګړه مکوئ آل الكتاب د کتابیان سره د مویان سر لانجی مو جوڑا ہا کو جوڑے نو طریقہ با کے کے بو سر ولی بن کے ہو الا باللتی ہی احسن مگر فاغ طریقہ با نے چا خستوی خست طریقہ صدا دلائل والا طریقہ پتنی بحث کوا دی دلیل شروع نے بیا کو نہ کہ نو بیا طریقہ نہ مانی نو سب پ دلیل با نے خبر کہ احسن طریقہ صدا اغا دلیل دے اغا حجت تے اغا بیان کا خا الا الذين ظلموا منهم مگر اغا کسان چ ظالمان وی دوینا نو چه ظالمان وی نو اغا سر بستر کن اغا عنادی دی اغا نمانی نو ابن کثیر وی فحین اذن ینتقل من الجدال الى الجلاد نو بیا دغا وقتی با بیا دگر فریدی اغا سن نروڑی نو بیا بسترو که بیا بلاوال راوالی تور براوالی توپک براوالی نو اغا سر بیا پا دغا دغا سر بیا دغا وی کاسانی وی عبد الملک کاسانی بدای استنائی که اعلم ان دعوت دعوتانی پوچه کنا دعوت وی پا دو قسمه دی نو دعوت بالبیانی و دعوت بالبنانی دعوت پا جبا بانی دی و دعوت پا گتو بانی دی پوچه کنا وی دا بل دعوت تا سراشا الا الذین ظلمو منهم و قولو سلورم در تا وی سلورم ادب زکا چه کلا اغتا سر لانجی شروع کنو تا بس چل که سلورم کار بداو کی چه خپل عقیده و بیان کی تزما دا عقیده دا و قولو نووی آمنا باللذی منگا ایمان نوڑه دی پاقا ذات باندی و پاقا قرآن باندی انزل الینا چه منگ تنازل کرده شویده و انزل الیکم او نازل کرده شویده تاسو تا و الهنا او خدای زمونگا اله و الهکم او خدای استاسو اغا حق دار دا بندگی معبود توری معنی پکرا دی واحدون یو دی و نحن له مسلمون او من اغا تا تسلیمی دون کیو دا اغا قانون منون کیو من خدا بل چا قانون نمنو یارا زمونگا قواقیده دار داری و تا بیانو که سلور آداب کنو دعوت کنا نو او دا توی راسه دا آداب و کتاب تا قرآن بیان کرو قرآن و ایسا جیبا کتاب دا تا خویو گورا و کذالک انزلنا الیک آیات بینات وكذلك انزلنا اليك الكتاب القران صداقت بياني پسلور طریقو سرا او دارنگ من نازل کڑے تا کتاب فالذین آکسان اتیناهم الكتاب سموت کتاب ور کڑے دے یؤمنون به ایمان راوی پدی قران باندے نو دا اوی اغه ایمان راولن دا یو وجہ شوا تے دا رشتن کتاب دے دا پخوانی کتاب والا دا قران منی و من ها اولائی او ددی مکی والا ونا من اغه دی یؤمن به چی بعد اغه دی ایمان راوی پدی قران باندی ندای و ما یجحد بآیاتنا او انکار نکید آیات زمون الا الکافرون مگر کافر کی دو وجہ ذکر کری اس وقت وہی وہ دی قران دا صداقت یو دلیل خدا د کتابیانو مانلې یو دلیل خدا د جواد مشرکانو ایمان راوړ توبه او باسر دا قران تسلیم تو خيار او خلق اوس راته دریم نمبر وګورا د قران د صداقت او د رښتینوالي دلیل بل دا دی و ما كنت تتلو او نه ویته چې لستلو دی من قبله مخک د دین من کتابن کم کتابو ته کتاب لستلو باندې نه پوي دی ندان کیگی چه سوکو ایتدا تا بل زای که چرتا کا یاد کړه دے اورا دوڑ مون کی دلتے وای تعالی کتاب نہ در تو کتاب نہ پویگی اللہ تعالی دا اعجاز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے دا دا نہ خودل خا کہ اگر اولستر بان پوشے زکات بیا رستو راضی کنا و ولا تخطه بیمینکا او نہ تا خط کولے چھ خلاف باندی نہ لا د خلاف اگر خط درزی دانہ تے کنے پگس لا سے کول پکن لا سے نہ چھ کولے خو مطلب دا دے چھ با اللہ خط نشه کوله خو خط کو خط کول چې کوم دی نو بهتره خبر را دي سړی په خیل اخته کوي خو شو کنه باز سړی په دغه بل اذا لرتاب المبتلون خامخا په دغه وخت کې بس چل کړو لرتاب المبتلون شک بکړو باطل پرست خلکو باطل پرست خلک چې څوک په قران اعتراضات کوي کتا لیکل کولې شو نو یې به دابې ته کوټه کې پټ جوړ کړي کچر ته تا لوستل کولې شو نو یې به دابې ته بل ځای کتاب کتلې دي نو راځي مونږ ته دلته وای نو الله یې ما ته تحت او کتابت ته دی وځي دی قولی نو دات تعالی خط او کتابت نه درځي او بیا داسی کتاب وای چې دوی مقابله د خط او کتابت ولا غي مقابله نشي کوله ټول لازم شه ونی شي کوله نو پته ولګی دا کنه چې دا تا دا کتاب چې دی دا د انسانانو نه دی دا د برن راغله دا د دې د وی شو درېم سلورم اوس بل هو آیات بینات بلکې دا قران چې دی آیات دا آیات دی بینات واضح بیانون کی دی فی صدور الذین پسینو دا کسانو کې اوت العلم غیتا علم ورکړه چوی ده نو سلورم دلیل دار چ علماء خلق کو دی کویګه دا غیتا سینو کې دا پروت هغه تر دې تصدیق کیږي نو سلورم دا شو خدی و ما یجحد بیااتنا او انکار نکید آیاتن زمون الا الظالمون مگر ظالمانه کین اس دجر ورکی پتلب د معجزات باندی نو وقالو دی ویلولا انزل علیه ولن نازلی کے پدی پیغمبر باندی آیت معجزہ من ربی دی طرف در خپلنا نو جواب ورکی پسلور طریقو سرا یو جواب قل ورتو انما الایات یقینا معجزی چی دی عند اللہ دا پہ اختیار د اللہ کی دی زما کو پہ اختیار نشته دے چی معجزی ذرا ولم معجزہ خو چی اللہ مالک الا راکی دا اختیار دے زما اختیارات نشته دے دویم و انما انا نذیر مبین او یقینا زکو يرون کہ کارایم نو کو سیرون کہ چا تراش یہ تا سودل تک یو کس تیرا منڈی والے والے او غریب راغ او در تیوی چا لگا چا فدا دا غدا کہ فوج را کشته ویری او پتا سو حملہ کئی او تا غت دل تک غسر لانج شروع کہ چنت مات داسی او معجزہ پیش کر او ہسی تم مات دلی پیش کر استا خبر نہ منن نو می منا خدا غ فوج چرا اور سی بیا می یا بدا تقت اولگی نو اللہ پیغمبر تا اللہ وجه تو ورتا وے و انما انا نذیر مبین زکو داراون کہ ما داراون کی دل دی ست ضرورت جگہ خام خام معجزے راوی معجزے خو ما پیش کری ندی خو کتا سو بیا وای چې نه خاص معجزے چې مونږه غواړو هغه راوړه ضرورت یې ترې خو تاسو دارو ما کما نه یې ما نه کني ما نه میم اولم یکفهم ان انزلنا علیکل کتاب یتلا علیهم دریم جواب اولم یکفهم آیا کافی نه د دوی لپاره په معجزو کې دا معجزه دی وای کرا ان انزلنا علیکل کتاب چې مونږ نازل کړی پتا باندې دا قران خاطر معجزه ده کنه بدبختو چې دې نه لستل کولی شي نه لیکل کولی شي او قران بیان نه دا معجزه نه دا معجزه دي ته وایي چې سړی عاجز کی بل سړی د مقابله تا نشي کولی اعجاز عاجز کول نو هغه ستانه عاجز شي تاسو د قران مقابله کولی شي نشي کولی نو معجزه ده کنه یتلا علیهم چې لستل کیږي په دوی باندې ان فی ذلک لرحمتن یقینا په دې قران کې رحمت ده و ذکر نصیحت ده لقوم د پاره دا قوم یؤمنون چې ایمان لوري نو قل کفا بالله سلورم جواب ورکړه چې ذا نیما نه نو کفا بالله کافی دی الله تعالی شهیدن گوا بینی پمین زما کې کفا بالله کافی دی الله تعالی بینی پمین زما کې او بینکم پمین ستاسو کې شهیدن گوا یعلم ما فی السماوات والارض هغه پویږي پاغه تبان چې پاسمانونو کې دی پزما کې دی ولذین امنوا بالباطل هغه کسان چې یقین لري په باطل او خبرو په باطل خدایانو باندې وکفروا بالله او انکار کوي د الله نه اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي ويستعجلونك بالعذاب نصداقت ده قران تصلور طريق ثابت شو نو جواب ده معجزي ده طلب و تصلور طريق ورکو نو اس تخويف ورکی دمکی ده عذابون حالات ورت بیان نی نو سلور حالات بو ده عذاب بیان کی ولی دی عذابون واری ويستعجلونك بالعذاب او پبیلی سر غواری دیستان عذاب ولولا اجل مسمى الله وی کنه ونی تا مقرر ده عذاب لجاءهم العذاب نو خامخ راغلی بو دی تدا عذاب اے مام نے تا مقرر کر دے گنے اس تو بھی وقت ہے فنا نہ دی مر اولم پری گدا اس عذاب کے راضی دا اگے سالور حالات ہو رہی ولا یاتینہم اللہ وی راضی بدا عذاب دیتا بغتتن ناصافا ناصافا بی تاریخ خبر ہے تاریخ پنی مقرر و ہم لا یشعرون او دی بن پوئی گی دویم یستعجلون کبل عذاب تبدیل سر غواڑی دوستان عذاب و ان جہنم یقینا جہنم چلے لمحیطتم بالکافرین راگیرون کے دے کافر لرا کافر با جہنم ٹول را گیر کی او پکی با فمیانس کے پراتی دائی دویم حالت دا عذاب خوا اچانک برا دی دائی یو حالت کافر با پکی ٹول را گیری دویم درم نمبر یوم یخشاہم العذاب من فوقهم من تحت ارجلهم پاورت بانے چی پتائی بدوی لرا عذاب من فوقهم دا پور تا طرفنا و من تحت ارجلهم او دا لاندی دا خپونا لاندی گیر چاپیر بچ دا اور دا سے تاوی اللہ دی منگو ساتی و یقولو سلورم عذاب کیفیت دارے کہ اللہ دے طرف و تویلے کی گئے اللہ بورتا ہوئی زوکو اسکن ما عذاب ما عذاب دا اگا کنتم تعملون چی وی تاسو عمل کون کی دا خپل عمل سزا اسکن یا عبادی اللذین آمنو نو دا تردے پورے دا باب برابر تو پنزے پنزے استمایاتا پورے سو پکے سلو اول مثال دا عجز دا خدایانو دا مشترکانو بیا سلور مثال دا سلور صفات دا اللہ تعالی بیا سلور آداب دا داعی دا پارا بیا سلور طریقو سر صداقت دی کتاب ثابت اول بیا سلور طریقو سر جواب دی طلب دی معجزاتو نو بیا سلور حالات دی عذاب دی بیان کل خواه و دی طریقه بانی